dariku, kaulah satu dalam seribu baju. Kaulah ratu hatiku, tak pernah kau mengikuti janjimu. Oh baju, andainya terpisah dariku, sepi rasa dunia. Bye.